Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. ...17 Nisan 2013 saatlerimiz 17'yi gösterirken zaman tünelinin kapılarını bir saatliğine yeniden aralıyorum. Hani bazı günler vardır gözleriniz dolu verir birdenbire nedenini bilemeden. Aslında bilirsiniz de belki de işinize gelmez. Hani bir şeyler düğümlenir ya boğazınıza, işte bugün öyle bir program hazırlıklı olun. Bu haftaki zaman tüneli biraz kırık, çokça da yorgun, belki de kendi içinde mesaj dolu. Hayatın iniş ve çıkışlarında yaşadığımız acıları hafifletmek için dinleyeceğimiz müzikler aslında hepsi de. İlk parçamız çok kısa bir süre önce hayatını gözlerine yuman Müslüm Gürses'ten gelecek. Tutamıyorum zamanı. İnatına yenilmeden, aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel, derdi sil yeter. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Şafağım kararır, daralır geceler. Yerine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen? Kaderine boyun eğip dünle küstün mü sen? Yüreğine cayır cayır kor çile saçıp göz göre göre korku saplayıp boğazına gömüldü sustum mu hiç? Kal, gittiğin yerde mutlu ol ya da gel. Tutamıyorum Sıradaki parça Carlos Santana'nın meşhur Europa'sı. Şu parçayı birebir metro istasyonunda tanımadığım insanlara çalmayı çok isterdim. Niye mi metro? Basit, akustiği çok iyi. Ne bileyim, belki bir gün cesaretimi toplar da ben de denerim bunu. Şimdi dinleyeceğimiz parça Ray Charles'tan gelecek. Over the Rainbow. Lullaby. Lemon drops way up above the chimney tops. That's where you'll find me. I know somewhere over the rainbow, the bluebirds. Fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far. Someday I'll wish upon a star and wake up where clouds are far, where troubles melt like lemon drops, away above the chimney tops. That's where you'll find me. Oh, somewhere over the rainbow. Fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Sırada benim filmlerimden çok etkilendiğim bir grubun parçaları var. Evet, söz konusu grup The Commitment. Ve onlardan dinleyeceğimiz ilk parça Destination Anywhere. Yeah. can't stand the rain against my window. You're bringing back sweet. Yine Commitment grubundan bir parça, I Can't Stand the Rain. Bir Commitment parçası ile gruba veda ediyoruz. Try a Little Tenderness. Oh, she may be weary. And young girls, they do get weary. Gets weary, try a little tenderness, Fandango. You know she's waiting, just anticipating the things that she never, never, never, never possesses yet. But while she's there waiting without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental, no, no. She has her grief and her care, yeah, yeah. But soft words, they all spoke so gentle. It makes it easier, easier to bear. Evet, şimdi de Garou konuğumuz olacak. Garou, Le Gitan albümünden Sölü seslendiriyor. Gitan, je rêvais enfin de vivre libre comme un gitan. Je voyais des plages de sable noir où couraient des chevaux sauvages. Et je dessinais dans mes cahiers les sentiers secrets des montagnes d'Espagne. Quand plus tard j'apprenais mes premiers accords de guitare, sur les routes je partais sans bagage en rêvant d'autres paysages, où je suivais les gens du voyage dans des caravanes, où sont des violons tziganes. Vivre ma vie comme un gitan, avoir la musique dans le sang, et pour l'amour n'avoir dans la peau qu'une seule femme à la fois. Vivre ma vie comme un gitan, vivre ma vie comme je l'entends, avoir la liberté pour drapeau, sans foi ni loi pour credo. Je le suis et le resterai le temps de mon vivant. Mes guitares sont d'Amérique et mes paysages de grands espaces blancs, où je roule seul dans ma caravane en éternel exil et dans la jungle des villes. Oh, vivre ma vie comme un gitan, avoir la musique dans Yine Garou ile programa devam ediyorum. Sıradaki parça yine aynı albümden Jonathan Dekeuvu. On garde un soleil au fond de nous, un feu qu'on réveille malgré tout, malgré les douleurs d'hier. Tout à coup, on espère. Au hasard d'un jour, pareil aux autres, on se sent moins lourd. La vie nous porte pour un regard de lumière, un seul aveu à faire. Je n'attendais que vous, je n'espérais que vous, je marche. si longtemps, je viens de loin. Le monde était grand et long de chemin. Je n'attendais que vous. J'attendais votre voix, vos soupirs. Donnez-moi votre air qu'enfin je respire. On garde un peu d'or au fond de l'âme. Le temps dévore, éteint la flamme. Jusqu'à ce jour de hasard et soudain. On repart, on remplit nos yeux d'autres couleurs. Est-ce qu'on y voit mieux? Est-ce qu'on est meilleur? Quand tout redevient si clair, un seul aveu à faire. Je n'attendais que vous. Son parçayla Garou'ya veda edeceğiz. Bu sefer sizler için seçtiğim parça Garou'yu çok meşhur eden parçası. Bell. Evet, Garou ve Bell. C'est un mon continu pour quand elle danse et qu'elle met son corps à jour. Telle un oiseau qui tend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, laisse-moi qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux de Smeralda. So when she dances all the stories she can tell, a free bird trying out her wings to fly away. But when I see her move, I see hell to pay. She dances naked in my soul and sleep will come. Hell is the oh, Lucifer, please let me go beyond Gaza and run my fingers through her hair to smear her blood. Me for la Esmeralda. La palabra se inventó para su piel. Al mover su cuerpo matarás por él. Volar de un ave que me estremece. Todo el infierno se abrirá a mis pies. A su destino te hablará sensualidad. ¿De qué me servirá? Kendi kendime dedim ki, madem ki Fransızca parçalara girdik, o zaman da biz de bunu en iyi kotaran şarkıcıyla devam edelim programı. Evet, şimdi karşınızda bir Edith Piaf parçasıyla Candan Erçetin. Candan bize No, Je ne regrette rien diyecek. Mes souvenirs

faire. Je n'ai vraiment plus rien. Plus rien. Plus rien. Yine bana ayrılan zamanı bitirmek üzereyim. Sondan bir önceki parçadayız şimdi. Pavarotti Frank Sinatra ikilisinden gelecek bu parça. Niye bu parça? Çünkü bu benim tercihim, benim hayat görüşüm, benim yaşam biçimim ve yaptığım hatalardan utanmayışım. Evet, sizleri My Way ile baş başa bırakıyorum. And now the end is near and so I face that final curtain, my friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain, I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much, much more. I did it. I did it my way. Yes, there was a time, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it all. Kapanış parçası için seçtiğim konuk Ayten Altman. Bize ve programa Sen Benim Şarkılarımsın ile veda edecek. Haftaya tekrar birlikte olma dileğiyle hoşça kalın efendim. Thank you. Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de içtiğin sigaranın dumanısın. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şeyi düşünürken aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Sanki hiç bitmemiş hep var gibi, bir sırrı herkesten saklar gibi, sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden atlar gibi, kopartmadan çiçek koklar gibi, hiç bozulmamış yasaklar gibi aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Zaman Tüneli, hazırlayan ve sunan Nihat Şerdağ.